بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے، بشرطے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ ذکر و درود، تلاوت یا بیان وغیرہ سننے سنانے میں مشغول نہ ہو. اگر مسجد میں کوئی بھی موجود نہ ہو یا جو ہیں وہ مشغول ہیں تو اس طرح کہیں، السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہمارے رب کا ہم پر سلام، یعنی ہمارے رب کا ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر. مسجد میں جو لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں ان کو سلام نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.